کنی. تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 85 پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 1 سورہ آلی عمران آیت نمبر 97. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس آیت کے حوالے سے دو باتیں. ایک یہ کہ اس میں حضرت ابراہیم علیٰ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشابہت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 ہجری میں حج فرمایا، اور 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 300 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کے لیے بھیجا. تو اس حوالے سے جب بھی چل رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس بارے میں چند بنیادی باتیں میں گزارش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی تعلق حاصل ہے، کہ خاندانی تعلق حاصل ہے، اور وہ نسبی تعلق کی نوعیت کیا ہے. سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 8ویں پشت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی پشت میں شامل ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت کے والد عبداللہ، عبداللہ کے بعد عبد المطلب، عبد المطلب سے پہلے، یعنی بعد سے مراد ہے کہ نام کے لحاظ سے بعد میں، ترتیب کے لحاظ سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصائی، ان کے والد کلاب یا کلاب، دونوں تلفظ آ رہے ہیں، اور ان کے والد مرہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ، ان کے والد عثمان، ان کے والد عامر، ان کے والد عمر، ان کے والد کعب، ان کے والد سعد، ان کے والد تیم، اور ان کے والد مرہ. تو یہ 8ویں پشت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں شامل ہوتے. دوسری بات یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. ان کی بیٹی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی. شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کا نکاح نبی علیہ السلام کے سوا کسی سے نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں تشریف لائے. تیسری تیسرا تعلق نسبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حساب سے یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سسر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم زلف ہیں، کہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، یہ دونوں ماں جی بہنیں ہیں، کہ دونوں کی والدہ ایک ہے، تو یہ دو بہنیں ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم زلف. پھر یہ ہے کہ دیگر رشتہ داریوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے داماد ہیں، کہ پوتے داماد یہ کہ حضرت کی پوتی سے ان کا نکاح ہوا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، حفصہ ان کا نام ہے، تو یہ حفصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، تو اس لحاظ سے حسین رضی اللہ عنہ پوتے داماد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. پھر یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی جن کا نام سکینہ ہے، عام سکینہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ یہ سکینہ نام ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی یہ سکینہ رحمت اللہ علیہ، یہ کربلا کے موقع پر حضرت کے ساتھ تھی، تو یہ سکینہ رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا ہے کس سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواز سے مصعب بن زبیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، تو لہذا یہ ایک سلسلہ ہے رشتہ داری کا. پھر یہ کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر بڑی عمدگی کے ساتھ کیا کرتے تھے، کسی نے سوال کیا کہ آپ ان کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعریفی انداز میں کرتے ہیں، تو حضرت امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیسے ذکر نہ کروں، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے دو بار جنا ہے، اب جنتی تو عورت ہے، کہ جننے والی تو عورت ہے، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ دو بار جنا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے؟ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام فروہ ہے، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں، ان کا نام ام فروہ ہے، ام فروہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے اسماء بنت عبد الرحمن، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہیں، اور حضرت کے جو نانا ہیں ام فروہ کے جو والد ہیں وہ ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں حضرت قاسم، تو پوتے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نانا ہیں، اور حضرت کی پوتی اسماء بنت عبد الرحمن یہ نانی ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی، تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نانا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اور ان کی نانی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دو بار جنا، یعنی میری والدہ کے نسبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، دونوں لحاظ سے، والد کے لحاظ سے بھی اور والدہ کے لحاظ سے بھی. اس کے بعد جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسماء، ان کے نام، سب سے پہلے تو ذاتی نام ہے جس کو اسم عالم کہتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، جو ان کا نام ہے ذاتی نام وہ عبداللہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا نام عبد الکعبہ تھا، نبی علیہ السلام نے تبدیل فرما کے اس کو عبداللہ کیا، بہرحال ان کا جو ذاتی نام ہے وہ عبداللہ ہے، ان کی کنیت ابو بکر ہے، تو یہ کنیت جو ابو بکر ہے یہ نسبی کنیت نہیں، کنیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ والدین یا اولاد کے نام کی نسبت سے جو نام ہو اس کو کنیت کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پہلے بیٹے ہیں تو ان کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہے جو بچپن میں انتقال فرما گئے. حضرت کے تین بیٹے اور تینوں بچپن میں انتقال فرما گئے. تو پہلے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہیں, یہ پہلے پیدا ہوئے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں بیٹیاں ان کے بعد پیدا ہوئیں. تو حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا اور ان کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابن مسعود کہتے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ابن عمر کہتے ہیں. تو یہ کنیت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو کنیت ابو بکر ہے وہ کسی نسب کی وجہ سے نہیں, وہ خصوصیت کی وجہ سے, اس کو وصفی کنیت کہتے ہیں. ایک ہے نسبتی کنیت, ایک ہے وصفی کنیت. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو کنیت ہے یہ وصفی کنیت ہے. کہ وصفی کنیت کی کیا معنی, کہ ان کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں. ابو بکر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو ہر اچھائی کے کام میں پہل کرنے والا ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے کہ ہر اچھائی کے کام میں پہل کرنے والے تھے. اسی طرح ہمارے شیخ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی جو کنیت ہے ابو حنیفہ, یہ بھی خاندانی کنیت نہیں, یہ کنیت بھی وصفی کنیت ہے. مخالفین یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا, تو یہ حنیفہ کے ابو ہیں, اور اس انداز سے نازیبہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حنیفہ یہ ان کی کسی بیٹی کا نام نہیں. پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ حنیفہ نام جو ہے یہ عرب میں کہیں موجود نہیں, یہ ہمارے ہاں یہ نام ہے اور وہ بھی حنیفہ ہے, حنیفہ نہیں. حنیفہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ہاں جو نام رکھتے ہیں سرائکی میں یا پنجابی میں, وہ حنیفہ ہے, حنیفہ نہیں. تو اس بنیاد پر یہاں مخالفین اپنی بات کہہ دیتے ہیں. تو حنیفہ جو ہے یہ اللہ کے لیے سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا نام ہے, اس کیفیت کو حنیفہ کہتے ہیں. یہ بات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حنیف کہا, اسی رکوع کے اندر بھی, کہ حنیف کس کو کہتے ہیں, سب کو چھوڑ کر ایک کا ہو جانے والا, اس کو حنیف کہتے ہیں. اور سب کو چھوڑ کر ایک کو ہو جانے کی جو کیفیت ہے, اس کیفیت کو حنیفہ کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حنیف کہا. حنیف کہتے ہیں اس کو جو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو جائے. اور حنیفہ کہتے ہیں اس حالت کو, ہو جانے کی حالت کو حنیفہ کہتے ہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کنیت یہ ہے کہ ابو حنیفہ, کہ وہ اس حالت کو اختیار کرنے والے تھے, سب کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جانے والی حالت کو اختیار کرنے والے تھے, اس لیے ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو کنیت ہے ابو بکر, یہ خاندانی کنیت نہیں, کہ ان کا کوئی بیٹا بکر نہیں. تو یہ کنیت ان کی وصف کے لحاظ سے ہے کہ وہ ہر اچھائی کے کام میں پہل کرنے والے ہیں, اس لیے ان کی کنیت ابو بکر ہے. اس کے بعد نام کی تیسری صورت یہ کہ ان کا لقب. لقب کہتے ہیں کہ کسی خصوصیت کی وجہ سے کوئی نام جو مشہور ہو جائے اس کو لقب کہتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لقب دو ہیں, ایک لقب ان کا صدیق ہے, ایک لقب ان کا عتیق ہے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور واضح میں کر دوں کہ صدیق جو ہے یہ ذاتی لقب بھی ہے, اور یہ صدیق جو ہے یہ گروہی لقب بھی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو انعام یافتہ ہیں وہ کون ہیں, فرمایا النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ نبیین انبیاء کرام علیہ السلام ہیں, جو پہلا درجہ ہے, پہلا مرتبہ ہے اللہ کی طرف سے انعام پانے والوں کا. نبوت کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. اس کے بعد دوسرا مرتبہ ہے الصدیقین, اور تیسرا ہے شہداء, اور چوتھا ہے صالحین. تو صدیق کس کو کہتے ہیں, شہید کس کو کہتے ہیں, اور صالح کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کے لفظی معنی تو ہیں کہ سچائی میں پوری طرح سے ڈھلا ہوا, कि जो झूठ के करीब ना जाए बल्कि झूठ भी उसके करीब ना आए, उसको सिद्दीक कहते हैं, कि पूरी तरह से सच्चाई के अंदर ढला हुआ। और शहीद किसको कहते हैं कि शहीद आमतौर पर बहुत अल्लाह के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करे। और साले उसको कहते हैं कि जो नेक हो, कि जिसका रुझान बुराई की तरफ ना हो नेकी की तरफ हो। लेकिन इस्तिलाह में सिद्दीक से मुराद कौन है और शहीद से मुराद कौन है? सिद्दीक उसको कहते हैं जो बगैर दलील के हक को माने और फिर हक की दलील बन जाए। ये मैं जुमला कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रखेंगे। सिद्दीक किसको कहते हैं? इस्तिलाह में सिद्दीक वो है, लफ्जी मानी के लिहाज से तो सिद्दीक वो है कि जो सच्चाई में पूरी तरह ढला हुआ हो। और इस्तिलाह में सिद्दीक किसको कहते हैं? सिद्दीक वो है कि सिद्दीक उसको कहते हैं कि जो बगैर दलील के हक को माने, बगैर दलील के हक को माने और खुद हक की दलील हो जाए, तो वो सिद्दीक है। शहीद किसको कहते हैं? शहीद वो है जो दलील से हक को मानता है, दलील से मानता है और फिर खुद हक की दलील हो जाता है, उसको शहीद कहते हैं। तो सिद्दीक वो है जो बगैर दलील के हक को मानता है, पहचानता है और खुद फिर हक की दलील बन जाता है, उसको सिद्दीक कहते हैं। तो शहीद वो है कि जो हक को पहचानता है दलील के साथ, फिर उसकी दलील बन जाता है, उसको शहीद कहते हैं। और साले उसको कहते हैं कि जिसका रुझान अच्छाई की तरफ हो और बुराई की तरफ उसका रुझान ना हो, उसको साले कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो दूसरा दर्जा बयान फरमाया वो सिद्दीकीन का है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीक हैं कि उन्होंने हक को पहचाना है किसी दलील के बगैर और फिर हक की दलील बन गए। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हैं, जैसा कि अभी आगे नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी में भी ये बात अभी आएगी और वहाँ ये बात मज़ीद वाज़ेह होगी। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीकीन में हैं। सिद्दीकीन में होने के साथ साथ उनको खसूसी तौर पर सिद्दीक का लकब भी अता किया गया। और ये लकब हज़रत को जो सिद्दीक का अता किया गया ये किस मौके पर अता किया गया है कि नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में सबसे बड़ा मौजज़ा मेराज का है, जिस्मानी मेराज का। नबी अलैहिस्सलाम की मेराज का वाक़या ये हिजरत से पहले पेश आया है, हज़रत के नबूवत का 10वां साल है। कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो हज़रत के साथ इंतहाई हमदर्दी करने वाले, जब हज़रत बाहर से तशरीफ़ लाते मुखालिफीन की गालियाँ सुनकर और दुखी दिल के साथ घर आते थे, ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की दिल दूर फरमाते थे। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ अबू तालिब, जो नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान तो नहीं लाए लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की पूरी खैर पई करते थे और हज़रत का साथ देते थे। तो ये 10वां साल है, अबू तालिब और ख़दीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों का इंतकाल हुआ। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ तशरीफ़ ले गए, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के साथ हैं। ताइफ में नबी अलैहिस्सलाम पर ज़ुल्म तशद्दुद हुआ कि वहाँ के जाबिरों ने बच्चों को आपके पीछे लगाया जो आपके पत्थर फेंकते थे, पत्थर मारते थे। नबी अलैहिस्सलाम ज़ख्मी हुए, इतना खून निकला कि जूती मुबारक के अंदर भी खून मुबारक जम गया। इस हालत से जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने एज़ाज़ अता फरमाया है नबी अलैहिस्सलाम को मेराज का। यह 10वां साल है नबूवत का। तो नबी अलैहिस्सलाम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए। नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत ने यह बात मस्जिद हराम में बैठकर बयान की, इसरा अल्लाह ने मुझे मेराज का एज़ाज़ अता फरमाया। अब मुखालिफिन ने मुखालफत की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त मक्का मुकरमा में मौजूद नहीं थे, तजारती सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे, बहुत बड़े ताजिर थे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब वापस आए तो अबू जहल और उसके साथियों ने ये सोचा, यह मनसूबा बनाया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो, इससे पहले हम उनको नबी अलैहिस्सलाम से बज़न करते। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का मुकरमा पहुँचे तो इन लोगों ने कहा कि अगर कोई ये कहे कि मैं रात के मुख्तसर वक्त में यहाँ से बैतुल मक़द्दस सिर्फ गया हूँ फिर वहाँ से वापस आया हूँ तो क्या उसकी बात मानी जाएगी? आगे का जिक्र नहीं किया, आसमानों का जिक्र नहीं किया, جو اگر آسمانوں پر ذکر کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ نبی اسلام کی بات ہے. اس لیے بیت المقدس ذکر کیا, کیونکہ یہ مکہ مکرمہ والے تجارتی سفر ملک شام کی طرف کرتے تھے, اس وقت بیت المقدس ملک شام میں شامل تھا. تو یہ بعد میں اس کی تقسیم ہوئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں, کہا کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے, فرمایا کہ نہیں. بس انہوں نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا, کہا کہ آپ کے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اگر انہوں نے کہا ہے, یہاں اگر کہا, کیوں کہ خود تو نہیں سنا نبی علیہ السلام سے, ان کی زبان سے سن رہے ہیں, اس لیے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے, اب اگلی بات کہ سچ کہا ہوگا نہیں, فرمایا کہ یقیناً سچ کہا ہے, تو اب نسبت ہو گئی نبی علیہ السلام سے. تو لہذا اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے, جب نسبت نبی علیہ السلام سے ہو گئی تو اب یہاں ہوگا کی بات نہیں کی, ہے کی بات کی. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور جب ان کی بات کی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سچ کہا ہے, تو یہ کیا؟ فرمایا کہ اپنا سوال دوہراؤ. تمہارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے, وہ کوئی تو نہیں ہے, وہ تو اللہ کے نبی ہیں, تو ان کی بات کوئی کے حساب سے تو نہیں دیکھی جائے گی, تو اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کے نبی کی بات کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے صدیق کا لقب نازل فرمایا, اور یہ روایت کسی اور کی روایت بھی نہیں ہے, خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کا نام صدیق دو مبارک زبانوں پہ جاری کیا, جبرائیل علیہ السلام کی زبان پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ, دو مبارک زبانوں پہ اللہ نے اس نام کو جاری کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیونکہ شخصی لقب کے لحاظ سے بھی صدیق کہا گیا, تو اس لیے ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دوسرا لقب ہے وہ ہے عتیق, عین تے یہ قاف دو نقطے والا. عتیق کے معنی ہے عربی زبان میں آزاد کیا ہو, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے, انت عتیق اللہ من النار, تو جہنم کی آگ سے اللہ کی طرف سے آزاد کیا ہوا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ لقب ہے, تو ان کو عتیق اللہ کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بیت اللہ کا لقب بھی عتیق ہے, بیت اللہ کا لقب بھی عتیق ہے, کہ یہ بیت اللہ کہ یہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ جو جہنم سے دور ہے, اور جو اس میں داخل ہو گیا ایمان کے ساتھ وہ بھی جہنم سے دور ہوگا. تو اس لیے بیت اللہ کو بھی عتیق کہتے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب بھی عتیق ہے. اس کے بعد ہے خطاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خطاب دیا ہے قرآن مجید کے اندر وہ ہے اتقا. اتقا سب سے زیادہ تقوی والا. سورۃ اللیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہنم سے کون محفوظ ہے. فرمایا کہ یہاں اس سورۃ اللیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شخصوں کا ذکر فرمایا, امیہ بن خلف کا جو کفر کے اندر انتہائی کیفیت پر تھا, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, اور ان کا تقابل اللہ تعالی نے فرمایا ہے تین تین صفات کے لحاظ سے, کہ تین صفات سے اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی ہے, اور ان تین باتوں میں امیہ بن خلف کی مذمت فرمائی ہے. اور پھر اس وقت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں اتقا ہیں, کہ اپنا مال و متا انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا, کسی مفاد کے لیے نہیں. اور پھر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ انعامات دے گا کہ وہ خوش ہو جائیں گے. اب یہاں دیکھیں کہ یہاں مناسبت کیا ہے, کہ سورۃ اللیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو وہ نعمتیں عطا فرمائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے. اور اس کے بعد سورہ الضحیٰ کے اندر یہی بات نبی علیہ السلام کے لیے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کر دیں گے. تو وہی کیفیت جو نبی علیہ السلام کے لیے بیان کی ہے, وہی کیفیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو اللہ نے ان کو اتقا کہا, اور اتقا کا مقام کیا ہے یہ بھی ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں, کہ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں اتقا ہے, اور جو سب سے زیادہ معزز ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کا لقب اتقا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتقا کا مقام بھی بتا دیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتقا بھی فرما دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے بلند, تو یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خطاب فرمایا. اب یہ نسب ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ نسبی تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو یہ سارا نسبی تعلق کس بنیاد پر ہے؟ ایمان کی بنیاد پر. ابو لہب بھی نبی علیہ السلام کا چچا ہے, لیکن کیا قابل تعریف ہے؟ قابل تعریف نہیں, قابل مذمت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس کی مذمت بیان کی. ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا ہیں, نبی علیہ السلام کے چچا ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے, تو اس لیے ان کا ذکر بھی وسیلے کے طور پر نہیں کیا جاتا. تو اصل جو چیز ہے وہ ہے ایمان. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نسب ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیگر رشتہ داریاں ہیں. یہ ساری رشتہ داریاں تب قابل احترام ہیں جب کہ ایمان کی نعمت حاصل ہو. تو اصل چیز ہے ایمان. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایمان کے لحاظ سے چار امتیاز حاصل. سب سے پہلا امتیاز وہ ہے سبقت کا, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت دینے سے پہلے ایمان لائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے افراد کے بعد سب سے پہلے جس سے رابطہ فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے, جو نبی علیہ السلام سے دوستی رکھتے تھے, بہت گہری دوستی تھی, عمر کا بھی دو سوا دو سال کا فرق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو بکر رضی اللہ عنہ دو سوا دو سال چھوٹے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر میں غار حرا میں تھا. کہا کہ جی ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا, کہا کہ جی ہاں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی نازل کی, کہا کہ جی ہاں. اللہ نے مجھے رسالت سے سرفراز فرمایا, فرمایا کہ جی ہاں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے دیکھا, فرمایا کہ ابو بکر میں تجھے واقعہ بتلا رہا ہوں, تو یوں تصدیق کر رہا ہے کہ جیسے کہ تو خود اس موقع پر موجود تھا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت یہ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, یہ کان غلط سن سکتے ہیں, یہ عقل غلط سوچ سکتی ہے, لیکن آپ کی زبان حق سے خلاف حق بات نکل ہی نہیں سکتی, تو اس لیے میں اس کی جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہوں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی ہے وہ معمولی ہچکچایا ضرور ہے, ایمان قبول کیا ہے لیکن ہچکچاہٹ تھوڑی پیدا ہوئی ہے, لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے جس نے بغیر ہچکچاہٹ کے ایمان قبول کیا ہے. تو ان کو ایمان میں یہ سبقت حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابھی دعوت نہیں دی کہ اے ابو بکر کہ مجھے اللہ کا رسول مانو, نہیں, ابھی نہیں فرمایا, ابھی صرف واقعہ بیان فرما رہے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سبقت لے گئے, تو انہوں نے فوری طور پر ایمان کا اظہار کیا ہے, ایمان لائے. تو پہلی خصوصیت ان کو ایمان کے اندر جو حاصل ہے وہ سبقت کی خصوصیت حاصل ہے. دوسری خصوصیت وہ ہے اولیت کی, کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان کون لایا. ہمارے شیخ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کا فیصلہ فرمایا, فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, اور غلام عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی ہیں ام ایمن رضی اللہ عنہا, آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, بچوں میں لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لے حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور بیٹیوں میں لڑکیوں میں سب سے پہلے ایمان لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زینب رضی اللہ عنہ عمر 10 سال, رقیہ رضی اللہ عنہ عمر 7 سال, اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہ جن کی عمر 5 سال تھی, اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ جن کی عمر 2.5 سال تھی. تو یہ کیونکہ دو چھوٹے ہیں تو 7 سال کی عمر سے نماز کی ترغیب کا حکم ہے, تو لہٰذا رقیہ رضی اللہ عنہ اور ان سے بڑی زینب رضی اللہ عنہ یہ دو بہنیں ایمان لائی ہیں شروع کے اندر. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے اس لحاظ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں تھے. نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے تو شروع میں دو نمازیں فرض تھیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز. فجر کی نماز دو رکعت، عصر کی نماز دو رکعت. نبی علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ نماز پڑھ رہی تھیں اور حضرت کی بیٹیاں بھی ساتھ نماز پڑھ رہی تھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے. نبی علیہ السلام کی کفالت میں یوں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس رضی اللہ عنہ بہت صاحب حیثیت تھے، اللہ نے اتنا مال و متع دیا تھا تو اس دور کے اندر وہ قبیلوں کو قرض دیتے تھے تو ان کی حیثیت ایک بڑے بینک کی تھی، تو ان کو قرض دیتے تھے اور قرض سود پہ تھا. یہ سود پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، خطبہ جو دیا حضرت نے حج کے موقع پر اس میں حضرت فرمایا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، تو اصل رقم جو ہے وہ لی جائے گی اور سود جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. تو حضرت نے اس کا اعلان فرمایا اور حضرت نے یہ بات فرمائی کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان سے سود کو ختم کر رہا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جس سے لینا ہے سود، وہ سود سارا جو ہے وہ ختم اور اس کے بغیر اصل رقم لینے کے حقدار ہوں گے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ مالی لحاظ سے امتیاز حاصل تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ کے بھائی اور میرے چچا ابو طالب خاندان کے افراد ان کے زیادہ ہیں، مالی بوجھ زیادہ ہے، لیکن مالی لحاظ سے انتہائی کمزور ہیں. سب بھائیوں میں مالی لحاظ سے ابو طالب کمزور تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان سے تعاون کریں، تعاون یہ کریں کہ ان کے بچوں میں سے ایک بچہ آپ لے لیں، ایک بچہ میں لے لیتا ہوں کہ ان پہ بوجھ کچھ کم ہو جائے. تو عباس رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ ان کی بات کو کہیں رد نہیں فرماتے تھے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایمان بعد میں لائے، اور یہ واقعہ جو کفالت میں لینے کا ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام دونوں ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک بچہ میں اپنی تحویل میں لیتا ہوں، ایک بچہ یہ اپنی تحویل میں لیتا. تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو سب سے چھوٹے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی تحویل میں لیا، اور ان سے بڑے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی تحویل میں لیا. یہاں ایک عجیب اتفاق ہے کہ ابو طالب کے چار بیٹے ہیں، دو بیٹیاں ہیں، چار بیٹے ہیں، اور ان چار بیٹوں میں 10-10 سال کا فرق ہے. بڑے لڑکے طالب، ان کے بعد عقیل پیدا ہوئے 10 سال کے بعد، پھر عقیل کے بعد جعفر پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ 10 سال کے بعد، پھر علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے 10 سال کے بعد. تو ان بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق ہے. اللہ کا عجیب نظام ہے کہ برابر برابر فرق ہے. دو بیٹیاں پیدا ہوں تو لہٰذا یہ دو چھوٹے بیٹے علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے اپنی تحویل میں لیا ان کو، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے بڑے جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی تحویل میں لیا. تو علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی کفالت میں تھے، حضرت کے بیٹے تھے، یہ کفالت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدیجہ کو رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ بھائی آپ کیا کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم بتوں کی نہیں بلکہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی شامل ہونا چاہو تو شامل ہو جاؤ. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں شامل ہو جاؤں تو میرے والد کو اعتراض کوئی نہیں ہوگا، میرے والد ابو طالب آپ پر بہت اعتماد کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے والد کے سامنے اس بات کا ذکر کر دوں تاکہ کل کو ان کو کوئی اعتراض نہ ہو، ان سے اجازت لے لوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم قبول کر سکتے ہو تو قبول کر لو، نہیں تو ذکر کرنے کی اجازت نہیں، ابھی مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ اس کا اظہار کہیں کیا جائے، تو اس لیے ذکر نہ کرنا. ذکر نہ کیا، یہ عصر کی نماز کا وقت ہے، اس کے بعد رات آ گئی، رات کو سو گئے. اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے نیند کی حالت میں علی رضی اللہ عنہ پر شرح صدر فرما دیا. جیسے صبح آنکھ کھلی تو فوراً کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت مجھے آپ دائرۂ ایمان میں داخل فرما لیں، میں اپنے والد سے ذکر نہیں کرتا. تو علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد ایک پہاڑی میں खड़े नमाज पढ़ रहे थे, अली रजी अल्लाह अन्हु भी साथ नमाज पढ़ रहे थे। तो अबू तालिब ने देखा तो अली रजी अल्लाह से पूछा ये क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ने इस बात की दावत दी है कि बुतों को छोड़कर खालिक के कायनात पर इबादत कर रहे हैं। इस मौके पे अबू तालिब ने अपने इनसे बड़े बेटे जाफर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तुम भी भाई की तरह से नबी अलैहिस्सलाम अपने भाई की इताअत करने वाले बन जाओ। तो हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस मौके पर ईमान लाए। ये अल्लाह का निज़ाम है कि अबू तालिब जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी नबी अलैहिस्सलाम से मुतवज्जे कर रहे हैं लेकिन खुद ईमान नहीं लाए। ये अल्लाह की बेनियाज़ी है, अल्लाह की हिकमत है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए लेकिन मामूली हिचकिचाहट मौजूद है कि मैं अपने वाले से इजाज़त लूँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु में ये हिचकिचाहट भी नहीं। इसी नबी साहब ने फरमाया जिसके सामने मैंने ईमान की दावत पेश की है उसने हिचकिचाहट मामूली ज़रूर की है सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के जो बग़ैर तवक्कुफ़ के बग़ैर हिचकिचाहट के फौरी तौर पर ईमान लाए। तो ये इम्तियाज़ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल है, इस लिहाज से इनको अव्वलियत हासिल। इसके बाद ये है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को दो लिहाज से अव्वलियत हासिल है। एक तो यह कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान से बाहर जिस शख्स को ईमान की दावत दी है सबसे पहले वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु है। इस लिहाज से उनको ज़मानी लिहाज से सबसे अव्वलियत हासिल है ख़ानदान के बाहर, और मर्तबे के लिहाज से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सब पर अव्वलियत हासिल है, फोकियत हासिल है। ख़दीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की बीवी हैं और ये बात आपके इल्म में कि नबी अलैहिस्सलाम को उनसे जो निकाह हुआ है वो खुद ख़दीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ख्वाहिश पर हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत से, नबी अलैहिस्सलाम की दयानत से, नबी अलैहिस्सलाम की अमानत से मुतासिर हूँ इसलिए नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने निकाह फरमाया। अगर इस मौके पे नबी अलैहिस्सलाम पर अगर वो ईमान न लाती तो इस पे ताज्जुब होता कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इतना एतिमाद और फिर हजरत की बात को कबूल नहीं किया। तो उनके ईमान न लाने पर ताज्जुब होता, ईमान लाने पर ताज्जुब नहीं। इम्तियाज़ बहुत बड़ा है लेकिन ताज्जुब नहीं उनके ईमान पर। नबी अलैहिस्सलाम की बेटियाँ नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, हजरत की बेटियाँ थीं, नबी अलैहिस्सलाम की शफ़क़त, नबी अलैहिस्सलाम की रहमत, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ख़दीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरबियत, तो ये मुमकिनात में से नहीं कि वो ईमान न लाती। हज़रत लूत नबीन अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बेटियाँ लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएँ। तो यहाँ अगर ये बेटियाँ ईमान न लाती तो इन पर ताज्जुब था, इनके ईमान लाने पर ताज्जुब नहीं, अगरचि इम्तियाज़ बहुत बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम पर अली रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए तो ये लड़के थे 10 साल की उम्र में और छोटे बड़ों की इत्तिबा करते हैं। आपने देखा होगा कि जिन घरों के अंदर नमाज की पाबंदी है आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं और वह छोटे बच्चे भी नमाज की अदा को इख्तियार किए हुए हैं। और बात है कि बायां हाथ ऊपर होगा, दायां हाथ नीचे होगा, किबले की तरफ पूरा रुख नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद घर के अंदर क्योंकि माहौल नमाज का है तो बच्चे नमाज की तरफ माइल होंगे। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु लड़के हैं, नबी सलाम की कफालत में हैं, नबी सलाम से मोहब्बत भी है, तो लिहाजा उनका ईमान लाना बहुत बड़ा इम्तियाज़ है लेकिन ताज्जुब नहीं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत की कफालत में थे इसलिए हज़रत पर ईमान लाए। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान लाना बहुत बड़ा एज़ाज़ है लेकिन ताज्जुब नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आज़ाद हैं, नबी सलाम के मातहत नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु माली लिहाज से इंतहाई मुस्तहकम हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मकाम के लिहाज से, मुआशरती मकाम के लिहाज से इम्तियाज़ हासिल है कि कबाइल के फैसले फरमाया करते थे, कबाइल में इख्तिलाफ होता था उनसे फैसले कराते थे। तो मुआशरती मकाम के लिहाज से, माली इस्तेहकाम के लिहाज से, आज़ाद होने के लिहाज से उनकी एक मुस्तकिल हैसियत है। इसके बावजूद वो ईमान लाए तो उनका ईमान लाना नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान लाना नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है और बाकियों का ईमान लाना हज़रत का मौजज़ा नहीं। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान नबी अलैहिस्सलाम के लिए मौजज़ा है और एक उम्दा मिसाल है। तो इसलिए इनको मर्तबे के लिहाज से तमाम ईमान लाने वालों पर अव्वलियत हासिल है। फिर उसके बाद तीसरी बात उनके ईमान की, تیسری بات ہے استقامت. استقامت کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے, مدینہ منورہ سے انہوں نے دار الخلافہ منتقل کیا کوفے کی طرح. جمعہ کا دن ہے, بیان فرما رہے ہیں, سورۃ المؤمن کے حوالے سے بیان فرمایا. سورۃ المؤمن یا قرآن مجید کی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایک درباری کا ذکر کیا کہ جو ایمان لایا اور ایمان کی وجہ سے مختلف مراحل مصائب کے اس میں سے گزرنا پڑا, تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سورۃ المؤمن کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے, تو حضرت نے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے بہادر کون تھا؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ. فرمایا کہ نہیں. فرمایا کہ میں ایمان لا چکا تھا لیکن ابھی ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں داخل ہوئے, کفار نے حضرت کو پکڑ کے مارنا شروع کیا, اتنا مارا اتنا پیٹا کہ ہم دیکھ رہے تھے لیکن آگے بڑھ کے چھڑانا ہمارے بس کی بات نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر جو چادر تھی اس چادر کو حضرت کے گلے میں ڈال کے حضرت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی. بے بسی کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں. ایک دبلا پتلا آدمی داخل ہوا, کسی کو ٹانگ ماری کسی کو ہاتھ مارا, راستہ بناتا ہوا حضرت تک پہنچا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گلے کو مبارک چادر سے نکالا, کہا کہ تم اس لیے اس کو مارنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو لوگوں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا, اس آدمی کو پیٹنا شروع کیا. اتنا مارا اتنا مارا کہ معلوم ہوا کہ آخری سانس. ان کے گھر والے ان کو اٹھا کر لے گئے. جس وقت اس آدمی کو ہوش آیا, دیکھا کہ والد اور والدہ دونوں سرحانے کھڑے ہوئے ہیں. والدہ کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے کہ بیٹا یہ پانی پی لو. کہا کہ امی یہ پانی نہیں پی سکتا جب تک کہ نبی علیہ السلام کی خیریت معلوم نہ ہو جائے. والدہ نے کہا کہ اس کی وجہ سے پیٹا ہے, پھر اسی کا ذکر کر رہا ہے. کہا کہ میں نے بتا دیا کہ یہ پانی حلق کے نیچے نہیں جا سکتا جب تک ان کی خیریت معلوم نہ ہو. کہا کہ وہ خیریت کے ساتھ ہیں, پر میں جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا. دو آدمیوں کا سہارا لے کر یہ شخص نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی اسلام کو دیکھا. جب حضرت خیر وافیہ سے تھے پھر اس نے پانی پیا. میں تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ نہیں اب بتائے. تو میں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ ایمانی استقامت کی کیفیت ہے کہ ایمان کا اظہار کیا اور اس کے ظلم و تشدد کو برداشت کیا. چوتھی بات ان کے ایمان کی یہ ہے کہ دیگر افراد ایمان لائے لیکن اس ایمان کا اظہار انہوں نے وقت کے بعد کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان کی دعوت کو شروع کیا. ان کا ایمان متعدی ایمان ہے, ان کی ذات تک محدود نہیں رہا, آگے بڑھا ہے. تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں وہ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ میں سے جو افراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے نواسے ہیں, نبی علیہ السلام کی رشتہ داری ہے لیکن ایمان لائے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. عشرہ مبشرہ میں سے یہ پانچ افراد ابو بکر کی دعوت پر ایمان لائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتیاز عطا فرمایا اور اسی طرح ان کی ایمان کی دعوت آگے کو بڑھی ہے, آگے کو چلی ہے. مزید ان کے بارے میں جو باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان حضرات کی صحیح محبت, ان کی صحیح اتباع ایمان میں بھی اعمال میں بھی نصیب فرما دے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ کما تحب و ترضی عدد لما تحب و ترضی. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان